تمی خوشحالی ہو ان کے ارون کے گلی فرق نہ قرآن فرق نہ موز میں رابل والا شریدی تھی تفصیل بیل بیل کمنگا لگ لگ کمنگا قرآن فرق نہ ہو لگ لگ کڑے دے منگا پلا لے گلو کی د پارا دی چولو تخل کتا مکسن پدا مبانی تبیم دا سے لگ لگوائی راو لے کمنگا لگ لگ لگ لگ را لے گل تاسو مانے او کن مانے تاسو اختیار پل لے و علم والا من قبلی چو تبیان چی ناغو غورجی کی بسجدہ باندیا چو غورجی کی بے اختیار غورجی کی نزن مخی لگی نزک الازقان جی کرکو الازقان یخیرون للازقان وی سبحان ربنا پاکی ویانو پاکی در رب زمان یقیناً وعدہ در رب زمان گاو بلکل رشتینی اگا وعدہ کرے عزب قرآن را لیکم کتابا لا یغسل حلما دا سی کتاب رام چاو پبوی نہیں دلے کی ولی پیاد یادی کی نور کتابونا با پیاد نو پیر پیغمبرنا دا پبوی نہیں دلے کی دا پبوی نہیں دلے کی دا پسینوں کے پروتتے ختمی جینا ابا ختمی دا اے پیغمبر با سر علیکم اللہ عادر اس نہیں کردہ پریوزی جاری ویزید ان خشوان مسئلہ توحید او آیا رامدد کے اللہ پا اللہ بانی ری پدین امبانی یا رامدد کے پا رحمان کم یو نم چی رامدد کے پتاسو اللہ نسیدہ یہ کیوں دا اللہ دی خستا نمونا دادی او کنور دا تیاد دی حدیث کی راضی انہ للہ تسعتن و تسعون اسمن میاتن اللہ واحدہ من احصاها دخل الجنة چه چوک آغی حساب کی علم عقیده پی زده جنت لذی صرف لستی نیم راضی وادی که دا اوه دا نمونه خلقه تا اسمانی خسنا ہوئی کنه دا اسمانی خسنا چی دی نو دا دی معنا بانی یقینی و بیا اوه نو جنت تخام خازی الاسماء الخسنا دا اللہ خستا نمونه ولو الاسماء الخسنا ولا تجهر بصلاتک طریقه دا دعوات طریقہ دے عبادت دوارا کئی دمرا پا زورا وایا چی چاہتا ہے اور چی اغیر اوری پا زورا چی غنو باسا موز کئی چی اغوی اوری درس چی اغوی اوری نبی علیہ السلام شورا کی میلو ابو بکر صدیق بانیتی شروع رو گونی گی لکا مچے چی بنی گی عمر سے پا زورا لی جاتا جذبہ کی دے رداولی رجمان خوب راضی او بلالا چی وسوسی را جن چی فضور را جن وسوسی ختمی گی ابو بکر صدیق و ازی اللہ تاورم اللہ یوری یعنی وسوسا ہم نیشتے دے اخوض ہم نیشتے قرآن خون اکرہ پیغمبر السلام پر ذریبا لا تشہر بسلاتک فضور مقامو زی امی روکا چی پخفل ناوری لا تشہر بسلاتک بی دعای که ابنی جری ہوئی غراب القرآن بی قرآتک فی سلاتک فضور موائدیر ادا سنتا دعا پزور مکولا تو خافت بیا روی موا دمر رو چی پخپل پی جبو مونو خوضای پخپل خوبو موانا تصحیح دو حروفو ولی چی دی پی اخلاص دعا کئی نو دی کلیماتو پی خلو ویل زل سواب دی پی زلو ویل یو سواب پی خلو ویل بل سواب دی پی خلو ویل کنا ولا تو خافت بیا اطلب کو بدی منکلار خیر الامور او ساتوا اوائی دا الحمدللہ دا سے اللہ چینی دینولے دا اللہ بچے لکہ چاہلو کتاب ہوئی ولم یکل لہو شریکن فی الملک نیسے سر اختیار من پر بات سے کہ لکہ چاہلو شرکانی ہوئی وی دل ازا خور کرلا نیسے دا سوک مددگار دا کمزور چاہ دا وجنا مجوسوی لولا علیاؤہو لذل اللہ سر دا اللہ دوستان معاوینان نینا اللہ بطلو سے بڑا شہو کمزور شہب ہوئی لذل لئی گنا لئی وی تکبیرن کامل لئی ویل شروع سورت سبحاننا ختم الحمدللہ اللہ اکبر مانے شروع حدیث کی راضی مواقباتن لا یخیب قائلہن لدیو ان کے نامراد نپادی کی دو سورت دو مقصدینو یو الامور الجالبت للعذاب سلوری ذکر کر ہمیشہ گناہ کول اتوبتن نو اخکل دا عذاب راولی دویمی ذکر کر بی ادبی دا موجود دا شعر دا اللہ عذاب راولی درین وقل دا انبیاو عذاب راولی سلورم استحضاب الرسول عذاب راولی او تلیش احکامی ذکر کر چاگه سر عذاب دا فکی گی میزاد تا دی صورت اسباب العذاب الاربع اتو نہ پانزوس شپاگاو یا یو سل یو کی دویم کل انسان الزمنا طائرہو فی عنقی درم اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها سلور اپنزم من اراد الاخره وسعى لها سعيها او اشفغم الاسراء الاسراء اپنزم اشفغم الامور الدافعه للعذاب الاربعة وعشرون سليلش وم لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك اتا لا تقف ما ليس لك به علم نها قل لو كان معه آلهة كما يقولون لس اذا قرأت القرآن يولس اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة دولس لا تنكن ذريتا ديارلس لولان ثبتناك لقد كدت تركن سوارلس يسألونك عن الروح انزلس لئن اجتمعت الجن والانس شبارس لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولس مواقبات لا يخيب قائلهن دمد لغوين